جنہیں میں مددگار ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ آزادی کی نعمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ سچ پوچھئے جنہوں نے بیرون ملک کا سفر کیا ہے یا جن کے عزیز رشتہ دار پاکستان سے باہر رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، وہ صحیح معنوں میں جانتے ہیں کہ پاکستان کی اپنے ملک کی کتنی قدر ہے۔ جہاں ہم آزادی کے ساتھ ہم مسجدوں میں آذانیں دے سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں، تو بہرحال ہمیں اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قربان جائیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کہ ہمیں اس موقع پر بھی مدنی ذہن دیا ہے کہ ہم شہدائے پاکستان، جو ہزاروں لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں اور ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم یوم آزادی بنائیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن بھی عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ تو امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ ہم نفل روزہ رکھ کر شہدائے آزادی، شہدائے جشن آزادی کو ہم اس کا ایصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتوۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرات الجنان جلد 4 صفحہ 27 پر کچھ یوں ہے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف غیر مسلم قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ عز و جل ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان پر منازل فائز رہیں، یعنی عروج کی منازل پر یہ فائز رہے اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر حکومت رہیں اور غیر مسلم مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور غیر مسلموں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی دیگر نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے ساری نعمتیں ہمیں ملی کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا اور جتنا ملا صدقہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. تو آج ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ ہمارے رہنما ہمارے پیارے آقا ہیں اور ہمارے محسن اعظم ہمارے پیارے آقا ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اللہ تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہے, آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے, آج دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد اور اطراف میں دیکھیے کہ ہمارے مسلمان گانے بجا کر معاذ اللہ ناچ گانوں میں مبتلا ہو کر یہ آزادی کی نعمت کا شکر منا رہے ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر خوب نیکیاں کر کے روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں سفر کر کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کر کے ہم آزادی کا جشن منائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائیے. آئیے مل کر دعا مانگ لیتے ہیں. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, دے ترقی تو عنایت اس سے برکت فرما. خدا پاک وطن کی تو حفاظت, اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب, اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے رحمت فرما, میرے پیارے یہ وطن پاک پہ رحمت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی, الحمدللہ. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی, پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما, پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما. بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن, یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما, یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا, کتنی پیاری دعا مانگی ہے. ملک پاکستان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں امیر اہل سنت, اور بچے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اے کاش اے اللہ ہمارے ملک کا بچہ بچہ نمازی بن جائے. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پا پاکستان کا اللہ بچا بچا ہو نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ دور عطار سے دنیا کی محبت فرما دور ہم سب سے بھی دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مالک و مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ شہدائے آزادی شہدائے پاکستان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خلف شاروں سے محفوظ فرما الہ العالمین ہمارے ملک کا بچہ بچہ نمازی بن جائے سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے یہاں کی اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما الہ العالمین سنتوں کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما الہ العالمین یا اللہ مدینے کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمے واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ